400 zł. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już piątek, 22 maja. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 28 czerwca miałby odbyć się wybory prezydenckie. Taką datę wskazał premier Mateusz Morawiecki. Minister rolnictwa zapowiedział nowe zasady dla pracowników sezonowych ze wschodu. Z powodu pandemii w tym roku nie będzie bitwy pod Grunwaldem. Wybory prezydenckie planowane są w ostatnią niedzielę czerwca, powiedział w Zambrowie premier Mateusz Morawiecki. Jak tłumaczył, późniejszy termin nie byłby wskazany ze względu na upływającą kadencję prezydenta Andrzeja Dudy. My chcemy wypełnić nasze obowiązki konstytucyjne. Planujemy zrobić to 28 czerwca. Późniejszy termin nie byłby wskazany, ponieważ potem do 6 sierpnia kończy się kadencja prezydenta i z terminów, które potem wynikają z prawa, mogłoby to oznaczać, że zatwierdzenie wyborów przez Sąd Najwyższy przeciągnęłoby się poza ten termin, więc dzisiaj celujemy w 28 czerwca. Prace nad ustawą wyborczą trwają w Senacie, mają być wznowione we wtorek. W tegorocznych wyborach prezydenckich wprowadzą na mieszany sposób głosowanie. Wyborca będzie mógł iść oddać głos tradycyjną metodą, czyli do lokalu wyborczego. Jeśli jednak ktoś postanowi głosować korespondencyjnie, będzie również miał taką możliwość. Pracownicy sezonowi ze wschodu będą mogli pracować od razu po przyjeździe do gospodarstwa rolnego w Polsce. Ministerstwo Rolnictwa poinformowało o nowych zasadach, które mają ułatwić rolnikom pozyskiwanie rąk do pracy. Szef resortu Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, że cudzoziemcy, którzy docierają do gospodarstw rolniczych, będą mogli podczas kwarantanny wykonywać pracę od pierwszego dnia pobytu, czego nie ma w innych branżach. Dodał, że dla przyjezdnych przygotowano specjalne procedury sanitarne. Główny inspektor sanitarny wydał zalecenia określające przebywanie pracowników w gospodarstwach, oddzielne wejścia, węzły sanitarne, ograniczenie do minimum kontaktów, podzielenie pracowników na mniejsze grupy po to, by zminimalizować ryzyko, jeżeli ktoś będzie chory, tylko tę grupę dedykujemy do hospitalizacji i wyłączamy z pracy. Od przyjezdnych pracowników będą pobierane testy na koronawirusa, koszty pokryją rolnicy. Rosja dostała od Stanów Zjednoczonych 50 respiratorów. To część pomocy humanitarnej przygotowanej przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego. Sprzęt medyczny dostarczył do Moskwy samolot sił powietrznych USA. Według ostatnich danych w Rosji zarejestrowano ponad 317 tysięcy chorych na COVID-19. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Kilka tygodni wcześniej Rosja pochwaliła się, że przesłała Stanom Zjednoczonym respiratory rodzimej produkcji. Rosyjskie MSZ tłumaczyło, że była to pomoc humanitarna. Jak się okazało, po badaniach przeprowadzonych przez dziennikarzy, Waszyngton musiał zapłacić za rosyjską pomoc około 660 tysięcy dolarów. Dodatkowo wyjaśniono, że rosyjskie respiratory nie nadawały się do wykorzystania przez amerykańskich lekarzy ze względu na niedostosowane parametry systemu zasilania. Niedawno tego typu respiratory zostały wycofane z użytkowania w Rosji. Kilka z nich spaliło się w trakcie pracy. Najtragiczniej zakończyła się awaria takiego respiratora w petersburskim szpitalu, gdzie w wyniku pożaru zginęło 5 osób. Rosyjskie media niezależne przypomniały, że Amerykańska Agencja Rozwoju Międzynarodowego, która przeznaczyła prawie 5 milionów dolarów na zakup i przewiezienie do Rosji swoich respiratorów, 8 lat temu została uznana przez rosyjskie MSZ za niepożądaną. W tym czasie wspierała ona finansowo Memoriał i Gołos. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W tym roku nie będzie inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Taką decyzję podjęli organizatorzy tego wydarzenia z Muzeum Bitwy. Powodem jest pandemia koronawirusa i zakaz zgromadzeń publicznych. Jednak w rycerzach do końca tliła się nadzieja. To miała być 23. rekonstrukcja starcia połączonych polsko-litewskich sił z Zakonem Krzyżackim i jego gośćmi. Tak jak w 1410 roku na pola w Stembarku zjeżdżali rycerze z całej Europy i kraju, a organizacja imprezy to wielkie logistyczne wyzwanie. Jednak w tym roku na grunwaldzkich polach nie będzie szczęku oręża. Czekaliśmy w zasadzie do ostatniej chwili, ale już w tym momencie widzimy, że w tych warunkach pandemii, którą mamy, nie będziemy w stanie zgromadzić uczestników. O czym informował Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Każda z organizowanych 15 lipca inscenizacji gromadziła tysiące rekonstruktorów i dziesiątki tysięcy widzów. Ta relacja Leszka Tekielskiego z Polskiego Radia Olsztyn kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego we wschodniej połowie kraju, lokalnie przelotne opady deszczu. Będzie od 12 stopni na wschodzie i miejscami nad morzem do 20 na zachodzie.

Dobry wieczór. Jesteśmy tutaj, gdyż postanowiliśmy bronić tego, przepraszam, spłachetka ziemi, jakim jest kultura podczas pandemii, przepraszam za rym. A jeżeli państwo rozpoznali, kto jest twórcą, no już go słyszymy, muzyki, którą właśnie otwieramy nasze spotkanie z 21 na 22 maja, to cieszę się i mam dla państwa niespodziankę. Zapytają państwo, skąd moja radość mimo wszystko? No właśnie, cieszę się, że mam dla państwa niespodziankę. Otóż naszym pierwszym gościem tej majowej nocy jest Jana Pekaczmarek. Witaj. Dzień dobry, witam wszystkich. O, jak miło usłyszeć ten głos, głos ze świata. Jakiś szum morza w tle, oceanu. Tak, rzeczywiście jestem otoczony wodą, której nie nazwę i która ma w sobie wszystkie te terapeutyczne właściwości, czyli uspokaja. Powiem tak, metaforycznie, my też jesteśmy otoczeni wodą i nawet podobno przypominamy taki stateczek, tylko nie do końca sprawny. Janie, wybrałam kosmiczny motyw na początek naszego spotkania, czyli czekając na kometę Haleja. A może jest jakaś kometa, która zbliża się i to ona narozrabiała? No w każdym razie wydarzyło się coś w kosmosie ważnego. Wydarza się nadal w naszych uszach, w naszych oczach, w naszej świadomości. Coś zagościło. Aha, nie uprzedziłam cię, że słowa na K nie używamy w moich audycjach. Nie będzie. O które słowo chodzi, będzie kilka na K. A nie, no to takie najbardziej aktualne na K. Pięknie spróbowałam zagaić cię poetycko z metaforami licznymi, ale chciałabym też po ludzku normalnie zapytać, jak w tym świecie odnajdujesz się ty. A jesteś artystą, a artyści, jak wiadomo, w sposób szczególny doświadczają tego, co dzieje się wokół. No i potem to się odbija na ich wnętrzu, a następnie na ich dziełach. No, koniec moich przemówień. Takie, co się tak się mówi. I rzeczywiście się odbija, no przynajmniej u mnie się ten okres bardzo odbija, w tym sensie, że takie zamknięcie. Teoretycznie nic dziwnego dla kompozytora, bo my komponujemy z dala od ludzi z reguły, ale jest dla mnie bardzo trudny. To znaczy, ja mam taką świadomość podwyższoną bardzo, że zabrano nam radość bycia z innymi. To jest trochę tak, może żartując częściowo, ale to jest wielka prawda, że jak w czasach mojej młodości jechało się pociągiem, prawda, w Polsce jeszcze socjalistycznej, to kupowało się bilet, ale stało się na korytarzu. Ale to, że się miało ten bilet, było bardzo ważne, ponieważ dawało to prawo do jakiegoś tam dobra miejsca. To tak samo jest w życiu, że jeżeli ja mam możliwość wyjścia do ulubionej restauracji, spotkania się z ludźmi, rozmowy, dlatego, że z niej nie korzystam, to jest to bardzo realna możliwość i ona mi daje wewnętrzny spokój i radość. Jak mi ją zabiorą, czy życie zabierze, no to jest to ogromnie bolesne. I to się powoli przekształca z biegiem czasu w taki rodzaj katastrofy duchowej. Bo izolacja od innych ludzi jest tą najwyższą karą, dlatego ludzi zamyka się w więzieniu, prawda? I dlatego to jest takie bolesne, bo jesteśmy izolowani. I tak to wygląda teraz. Więc ufam, że to minie i się z całą świadomością, że różnie może być z tym minięciem, że mogą być długotrwałe skutki i w ogóle no, strach w ogóle spekulować, bo można naprodukować milion negatywnych scenariuszy. Ja wolę jakiś pozytywny scenariusz, że pokonamy to siłą ducha i gdzieś tam wirus też się zachowa, jakoś się zmutuje w jakąś banalną sprawę. No tak, siłą ducha, a też jakąś ultradyscypliną. Bo... No pewnie, tak. Że jeszcze dodam jedno, bo żeby tak mówić serio bardzo, nie tylko duchowo o tym, ale także praktycznie, że dla mnie to jest wielka tragedia i skandal, że nasza cywilizacja, tak zamożna w tej zachodniej, nie łącznie z tą częścią Azji, nie była w stanie przygotować się na pandemię. Nie wiedzieliśmy wszyscy, że to się wydarzy, a w szczególności wiedzieli rządzący tym światem. I gdzieś tam zapomnieli o nas wszystkich i nagle prawie wszędzie, w krajach dużo bogatszych niż Polska, pojawił się taki niebywały deficyt środków i urządzeń, możliwości leczenia ludzi i interwencji sensownej. I to jest niebywałe, bo po 30 latach mieszkania w Kalifornii ja mam we krwi to, że nadejdzie trzęsienie ziemi i każdy Kalifornijczyk ma w domu magazynowaną jakąś porcję wody, żywności na tę okazję. Bo cały czas, pamiętam jak w pierwszych latach byłem edukowany, to jest obowiązek, że trzeba gromadzić taki zapas. Tutaj od dłuższego czasu mówi się, że taka epidemia jest nieunikniona i to jest takie bardzo nie fair wobec społeczności, społeczeństw tych wszystkich państw, które są traktowane jako trochę drugiej kategorii. W pierwszej kategorii to są wielkie korporacje i wielki biznes, to jest pierwsza kategoria, a druga kategoria to są właśnie obywatele, którym się zostawia na pastwę losu trochę. Potem się oczywiście łata dziurę, bo trzeba coś dla nich zrobić, bo będą wybory, bo trzeba ich mieć w takiej samej formie, prawda, przy urnach, chciałem coś dać. Nie mówię tylko o Polsce, wyłącznie mówię o całym świecie, bo to tak wszędzie wygląda tak samo prawie. Niewyobrażalne, że Włochy, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, kraje bardzo zamożne, nie poradziły sobie z tym problemem, a właśnie mówię do Stanów Zjednoczonych, które są w stanie kompletnego w tym aspekcie rozpadu i żenująco nieprzygotowane. To jest tam jakby najbardziej postąpił ten proces lekceważenia sobie obowiązków wobec społeczeństwa. I wiadomo, że kiedy był kryzys, zawsze ratowały się banki, a właśnie co nie ratował, bo dla tych biedaków domy i środki do życia. I tu potrzeba siła ducha, żebyśmy się z tego jakoś wyprowadzili, ale także z jakąś pozytywną myślą, jak zmienić ten świat. Byłem zszokowany, bo jak wszedłem na konto bankowe w Ameryce, nagle patrzyłem, a tam koniec globalizacji, coś się wydarzyło. Bank oświadcza, że już nie będzie globalizacji, która była fundamentem w ogóle tego apetytu wielkich organizmów gospodarczych na sukces. Może rzeczywiście to jest koniec. To byłoby wspaniałe, bo globalizacja głównie zniszczyła wszystko, co lokalne. I jak przyjeżdża do Polski, to się widzi, że no, Polacy nie jesteśmy w stanie żadnej sieci na przykład handlowej prowadzić. Myślę o spożywczej, że wszystkie te polsko różniące żabki, biedronki, to wszystko to jest prowadzone przez zagranicznych inwestorów. I tak sobie myślę, czy naprawdę jest tak słabo jest z nami, że my nie jesteśmy w stanie jednej sieci spożywczej, prawda? To jest fascynujące. I teraz obudzi, mi się wydaje. Już obudziło ludzi, bo nie chcą wszystkiego sprowadzać z Chin, tylko chcą produkować u siebie. Prawda? I każde zło ma także swoje oczywiście pozytywne aspekty, buduje szansę na korektę. Bardzo dziękuję, że wspomniałeś o tym, że no jakby cywilizacyjnie jesteśmy przygotowani na wielkie jakieś wydarzenia, a nie byliśmy przygotowani na takiego malucha, który krąży między kontynentami sobie swobodnie i od buzi do buzi. No i że w erze lotów kosmicznych, żeby nawiązać jeszcze doczekając na kometę Haleja, nie byliśmy w stanie nie tylko być przygotowanymi, tylko jakby obalić go natychmiast, prawda? Tak, oczywiście, że tak, ale to też wrogiem naszym była właśnie globalizacja, ponieważ gdybyśmy nie latali jak wściekli my ludzie, no to by się ten wirus nie rozprzestrzenił, bo historycznie to nas broniło, to, że ludzie żyli w swoich krajach, w swoich miejscach i nie musieli w wielu milionowych ilościach latać na drugi koniec świata i roznosić to wszystko, co mają, więc jeśli wirus pojawił, to on ginął tam, gdzie się pojawił w tej chwili. W mgnieniu oka zarażona jest cała planeta. Tak, tak. Taki negatywny bonus globalizacji. No tak, no te zarazy sprzed kilku wieków, we Florencji jedna, później w Europie Hiszpanka, no one rzeczywiście kosiły ludzkość, ale nie rozprzestrzeniały się w ten sposób, jak to coś. Nie, tak, chyba one były dużo groźniejsze nawet. Hiszpanka na pewno, natomiast jest coraz groźniejsza i bardziej bolesna, ale nie miała publicity takiego dobrego, bo ten wirus, którego my tu hodujemy teraz, to on jest taki najlepiej promowany wirus świata i on też taką świadomość takiej nowej staranności, że będziemy też chorować starannie, czyli w najwyższym skupieniu każdy szczegół musi być zabezpieczony i przez to dajemy kolosalną siłę temu wirusowi, bo on demoluje wszystko, ekonomię, życie ludzkie. Nawet ci, co nie zarazili się wirusem, płacą często cenę, poprzez to stracili pracę i środki do życia i rodziny się rozbijają w ogóle, bo to jest kolosalna jakby cena, to takie proste decyzje. Ja jestem za tym, żeby zamykać państwa w tej okazji, bo to przykładem dla mnie pozytywnym jest Nowa Zelandia, tak, która chyba najbrutalniej postąpiła. No, wspaniała pani premier, mając ogromny autorytet, bez problemu zamknęła ten kraj na wszystkie możliwe spusty. To się sprawdziło, więc to ma jakiś sens. Trochę było i łatwiej, bo sporo wody wokół tego. Tak, oczywiście, że łatwiej jest, ale gdyby nie było tam staranności, to by się to nie odbyło. Tak samo jak w innych miejscach wirus wygrywał. W każdym razie to jest krytyczny punkt zwrotny chyba w historii planety, gdzie my musimy, my ludzie, zacząć żyć trochę inaczej, prawda? Z większą jakby taką uwagą dla lokalnych wartości, niekoniecznie latając co 5 dni na spektakularne wakacje, czy choćby robiąc biznes bez sensu, kiedy można po prostu włączyć w telekonferencję. Tak, no tego nauczyliśmy się przez ten czas, tych powiedzmy już 8 tygodni. Też pomyślałam o tym, że znacznie gorzej znoszą i mają trudniejszą sytuację, o paradoksie, bogate kraje, czyli te zaawansowane cywilizacje. Pomyśl, głównie rzeczywiście mówi się o owych Stanach Zjednoczonych czy tych wymienionych przez ciebie krajach Europy, a nie mówi się o jakimś maleńkim państewku zagubionym gdzieś tam w górach. To tam prawie nie ma, no bo nikt nie wyjeżdżał na drogie wakacje, masowo, ani tak, w delegacje. To jest właśnie, tak powiem, taki niespodziewany sukces tych, którzy byli zapomniani, że tak. Nagle, ponieważ nie byli atrakcyjni, to byli bezpieczni. No tak. W Polsce też są takie powiaty, gdzie nie ma ani jednego chorego, bo są trochę zaniedbane, czy gdzieś tam wiele i tam się okazuje, że jak się nie dzieje, to dobrze. W takiej okazji. No tak, to Polska, jak to się nazywa, Polska B, C, a teraz takiego, tak. To są ciekawe. Bohaterowie naszych marzeń, pojechać tam, do tej Polski i tam odetchnąć bezpiecznym powietrzem. No, trochę żartujemy, ale... Tak, ale trzeba żartować. Ja miałem ojca chrzestnego, który nauczył mnie żartować na pogrzebach. Dlatego, że pogrzeb jest też okazją do żartowania. I nawet ten kościelny w trumnie ma prawo do śmiechu. I gdybym ja leżał właśnie w trumnie, to bym się cieszył ogromnie, że ludzie się dobrze bawią na moim pogrzebie, bo to buduje dobrą atmosferę, prawda? Chwilowo żyj jeszcze, Janie, no jak tak. Najdłużej żyj, bardzo ciągle... Rozpędziłem się w kierunku fantazji, prawda? Tak, tak. No więc dobrze, bo my teraz sterujemy w stronę kultury, bo przecież to słowo kultura padło w pierwszych słowach mego występu dzisiaj, a to będzie kultura spod znaku literki T tym razem, czyli transatlantyk, ale zanim wsiądziemy na ten wspaniały transatlantyk, to jest co to jest? To jest duży okręt, statek, przepraszam? Potężny, tak, wielki okręt, największy. O, więc zanim nań wsiądziemy, to bardzo proszę cię, podpowiedz nam, który teraz ty byś wybrał utwór. Oczywiście nie masz szans wyjścia poza swoje kompozycje, takie jest moje życzenie. To ma być twoja muzyka i już. Dobrze, więc ja lubię taki japoński film kilka lat temu, nazywa się Leoni. A. Tam jest dużo muzyki, która mi się wydaje bardzo dobrze dzisiaj by mogła się sprawdzić. Ona ma w sobie taką, no użyję modnego słowa czułość. Taka była moja intencja. No ja myślałam, że powiesz Hachiko. Hachiko jest znane, to jest chyba najbardziej znana moja muzyka na świecie. Natomiast Leonie jest nieznanym filmem o jednej z pierwszych feministek amerykańskich, która pojechała do Japonii, kiedy szła na Japończyka w roku 1905. Jej perypetie dosyć trudne. Tak, widziałam ten film chyba właśnie na twoim festiwalu, jak jeszcze był w Poznaniu. To cudownie. To słuchamy muzyki do wspomnianego filmu, a później już, tak jak obiecałam, na tym wielkim okręcie, liniowcu, może tak to ładniej zabrzmi. Posterujemy i dowiemy się dokąd, bo to może być niespodzianka dla państwa. Proszę państwa, ja tutaj jestem, naprawdę, po raz pierwszy od, no powiedzmy, półtora miesiąca. Cokolwiek by państwo na ten temat sądzili, to ja jestem w swoim domu od 35 lat. Rodzina skurczyła mi się, widocznie skazana jestem na sieroctwo, może tymczasowo, izolację podwójną. Ale chroni mnie w tej chwili dwóch panów. Pan Maciej Załęcki za szybą kuloodporną. To był żart. No i Wojtek Dorosz, który jest za siedmioma górami, za siedmioma lasami. A żeby udowodnić, że naprawdę jestem, no, mam chrypkę, to może być jakiś dowód, że nie jestem nagrana, bo bym wycięła elementy zachrypnięte. Podam godzinę. Jest za 5:30. Otóż to. Dzisiaj, proszę Państwa, jesteśmy myślami ze Śląskiem. No i zapytają Państwa, co wspólnego nasz pierwszy gość ma ze Śląskiem. Bardzo skomplikowałam. Jana Pekacz-Marek, no i o transatlantyku teraz chciałabym posłuchać. Dobrze. To jest bardzo silny śląski wątek, bo przenieśliśmy festiwal transatlantyk na Śląsk i odbędzie się od tego roku w Katowicach i w innych miejscach też. No i drugi śląski mój taki ton to jest Rapsodia Śląska, którą napisałem w pierwszym roku i która została wykonana 31 sierpnia na stadionie śląskim dla 30 tysięcy osób. Pół roku później już by się nic nie odbyło, bo wiadomo, że żadnych tego typu wielkich koncertów nie będzie 1 sierpnia w tym roku. Także czasami warto sobie przypomnieć i powiedzieć sobie, jakie to jest cudowne, że cokolwiek nam się w życiu udaje, to jest to wyjątkowa życzliwość losu, ponieważ zawsze może się pojawić coś, okoliczność poza naszą kontrolą, która zamyka życie i odbiera nam radość i możliwość realizacji bardzo ważnych planów. No ale wiesz, no byłeś w jakimś sensie przewidującym Janem, ponieważ zaplanowałeś nie na czerwiec, bo przecież i to było w historii realizowane, tego typu wariant czasowy czy terminowy, ani na sierpień, tylko dopiero na październik, kiedy rzeczywiście jest szansa, że ten czwarty etap odmrażania będziemy mieli za sobą. Tak, oczywiście. Ja nie chcę pozwolić na proroka, po prostu to było gdzieś tam intuicyjne i z powodów takich niezależnych, bo wtedy jeszcze nigdy decyzja była podejmowana, nie było żadnego alarmu. Chodziło głównie o to, że przenosiny na Śląsk wymagają starannej, długiej pracy i nie zdążylibyśmy latem być gotowi. W związku z tym przenieśliśmy się na październik, 1 do 8 października. Ale teraz, kiedy to wszystko jest zupełnie już nowe i inne, to mam nadzieję, że rzeczywiście to był dobry ruch, że może już wtedy będziemy mogli w realu też działać, nie tylko online. Zresztą październik jest dobry, bo też takim fantastycznym odbiorcą tego, co ty proponujesz, jest student. A student, tak, miejmy nadzieję, że też powróci już w mur tak, uczelni. Z wypoczętą głową. Ja wiem, że może trochę za wcześnie, by mówić o samym programie, no ale przypominamy, że kiedy powstawał Transatlantyk w Poznaniu, to mówiliśmy, że jest to festiwal idei, filmu i muzyki. To się trochę zmieniło, kiedy festiwal przeniósł się do Łodzi, bo jest to taki wędrujący festiwal, czy przynajmniej te ramy programowe, czy styl myślenia programu, czy ideę mógłbyś teraz zaprezentować? No nie zmieniło się tak bardzo, bo mnie ciągle fascynuje ten aspekt społeczny do festiwalu, czyli to jak festiwal buduje relacje międzyludzkie i jak to przeżycie, seria przeżyć, wiele przeżyć wpływa na głowę człowieka i do jakiego stopnia jest to lokalne, do jakiego stopnia jest to szersze. I te wszystko są niesamowite właśnie w kontekście tego, co dzieje się dzisiaj rzeczy, że spotkanie ludzi może mieć kolosalne konsekwencje, ale oni się muszą spotkać. Spotkanie jednak powinno być swobodne, nieskrępowane i w realnym świecie, nie tylko w świecie wirtualnym, prawda? Czy ma pewna wartość, ale to jest inna wartość. Jak my się przestaniemy dotykać, siadać razem, pić, jeść i tak dalej, to będzie to koniec, absolutny koniec tej planety. Padniemy w taką zasadkę, której nie ma wyjścia dla naszego gatunku. Po to rozmawiamy, żeby podsycić, czy podtrzymać, wzmocnić nadzieję, że to wszystko minie i że chociażby te dawne zarazy też... Mijały. No, powiedzieliśmy, dlaczego nie były tak groźne jak obecna. Natomiast mimo wszystko były to zarazy, były to wirusy i one gdzieś tam się w końcu ujarzmiają, usypiają w naszych organizmach. No przecież znamy taki przypadek wirusa, który siedzi w organizmie i wcale się nie uaktywnia po to, żeby nas zabić. Tylko co jakiś czas wyskakuje opryszczka. No to wiadomo dlaczego. No. Słabość jakaś się pojawia. Odporność się zmaraje. Ja myślę, że optymizm. Ja patrzę w tym przez okno i jest, widzę zieleń taką, która wybuchła, tak, wiosny w rozkwicie i niepowarzalne jest to takie inspirujące, także rzeczywiście tak, że to są takie zderzenie dwóch emocji, jednej pozytywnej, szalenie takiej radości wiosny, która jest, a drugiej tej takiej kojącej na gwałtownym hamowaniu, gdzie nagle sztucznie trzeba wyhamować swoje odruchy i zastanowić się 5 razy, zanim się czego decyduje do kogoś w realnym świecie i tak dalej. Wszystkie te nowe rytuały, w ogóle się to nauczy ludzi pewnej staranności, ale z drugiej strony no, to jest koszmarne, to jest niewyobrażalnie koszmarne, kiedy ogromna część energii ludzkiej idzie na zabezpieczenie się przed wirusem, którego być może nie ma w miejscu. Tak. Nie wszędzie ta staranność jest widoczna, jak widzę te porzucone rękawiczki plastikowe, i zaśmiecające nasze ulice. W tej chwili mówię o ulicach Warszawy, w końcu jesteśmy w centrum świata, a tu rękawiczka, tam rękawiczka i to jest ohydne i to nie daje nam nadziei na przyszłość zdrową naszej planety. Tak. Chcieliśmy przecież ograniczyć erupcję plastiku, no a tymczasem mnoży się i wręcz jest nakaz używania go. No i to jest przykre akurat. No i to jest ciekawe, bo to takie pytanie się cisnęło właśnie, takie prowokacyjne trochę. Czy demokracja w ogóle może zapanować na tego typu negatywnym sposobem reagowania, bo na delikatność, jaką ma sobie demokracja, w szczególności liberalna demokracja, jest skończona do takiej samowoli, jak ktoś tutaj, natomiast świetne rzeczy radziły bardziej takie autorytarne systemy, które błyskawicznie wprowadziły porządek w życiu za cenę jakąś. Czy przypadkiem nie prosimy o to, żeby nam ktoś swoją skórę i nauczył nas nowej dyscypliny. Prawda? To zawsze cykle rządzą światem, znaczy cykle są naturalnym biegiem rzeczy, że po okresie nadmiaru swobody, wolności, potem następuje jej gwałtowny koniec. Janie, to za moment jeszcze powrócimy do spotkania z tobą, chociaż mam świadomość, że torturą dla uszu państwa jest brzmienie głosu przez telefon i to takiego głosu. Szkoda, bo dużo ważnych myśli wypowiadasz, a to troszkę zanika, no nic na to nie poradzimy. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, a z punktu słyszenia państwa uczyniliśmy to, żebyś był słyszalny. No niestety telefon w XXI wieku, wspominaliśmy już o jego wadach, też nie jest najlepszym sposobem na porozumiewanie się, przynajmniej przez radio. No ale na razie nie mamy innego wyjścia. To teraz bym poprosiła jednak o Hachiko, dobrze mówię? Tak, Hachiko, tak. On przyjechał ten Hachiko z Japonii, ale aktualizuje się w Stanach Zjednoczonych. To teraz posłuchajmy o tym piesku z Japonii do Stanów, a później jeszcze poproszę cię, byś przez moment został z nami. No właśnie, muzyka filmowa. Żeby już nie komplikować, co w świecie twojej muzyki filmowej słychać? Czy jest coś, o czym jeszcze nie wiem? Tak, absolutnie tak. To są dwa filmy. Jeden kończy właśnie, on ma tytuł Śmierć Ziegelbäuma. Szmul Ziegelbäum to był polski dyplomata, który w czasie wojny mieszkał w Londynie razem z rządem na uchodźstwie i czynił wysiłki, żeby spotykając się z wysokimi Brytyjczykami, zdobyć ich życzliwość i pomoc dla sprawy żydowskiej w Polsce. I chodziło o bombardowanie linii dostaw do Auschwitz i dalej. No i to mu się nie udało. Oczywiście dostał taką odpowiedź krytyczną, była taka, że ktoś powiedział mu, że po wojnie wszyscy ludzie będą osądzeni. No i to go kompletnie załamało, że te jego wysiłki na nic się zdały, no i popełnił samobójstwo. A drugi film, który zaraz potem i który też robię, to jest Magnezja Maćka Bochniaka. To jest kompletna odwrotność Śmierci Ziegelbäuma. No, ten film bucha życiem i ekspresją. To taka historia polskiego pogranicza międzywojennego, a nie mająca nic wspólnego z realizmem, tylko jest to pewien rodzaj, no jakoś wziął jego poprzedni film. No to mniej więcej jest to podobne w sensie energetycznym. To który jest poprzednim, przepraszam? Disco Polo. A no tak, to widział. Ulubiony jego film, bo to była naprawdę rzadki przykład takiego filmu polskiego, który ma w sobie bardzo międzynarodowy urok. Taki. To była energia zaklęta. Tak. Ten jest troszkę inny, ale ma też sobie ten element kompletnego szaleństwa, to że takomicie aktorzy najlepsi, jaki mamy. Asią Kulik? Ja się nie mogłam, ona kręciła do Francji serial Eddy. No tak. Teraz z niej była Maja Staszewska i w roli bardzo też ciekawej Borys Szyc-Żeńskiej. To będzie szaleństwo. To bardzo dziękuję. A tak, żeby zamknąć rodzajem klamry to nasze spotkanie, bo no, słowo globalny pojawiało się w tych twoich wypowiedziach, ale przeplatało się z lokalnym, to należałoby przypomnieć, że no też w jakimś sensie proroczo wymyśliłeś przed laty, ustanawiając festiwal Transatlantyk, ową nagrodę Glocal Hero. Tak, Glocal Hero, czyli lokalny i lokalny jednocześnie. I rzeczywiście było to chyba słuszne przeczucie, bo ta nagroda ma ciągle głęboki sens i też bardzo ciekawi laureaci. Pierwszym był Bjorn Lomborg, taki duński uczony, który teorią europejskim jak walczyć z ociepleniem. Mm-hmm. On wierzy w adaptację i innowacje, a potem państwo Penderecki po raz pierwszy oboje. Wspominaliśmy ich tuż po śmierci mistrza. Właśnie. To bardzo smutne, że ludzie jego kalibru wydają się nieśmiertelni. To już jest szok, jak oni odchodzą. Ile powinni żyć wiecznie, ponieważ dają siebie bardzo dużo. A dalej Yoko Ono była tym takim najbardziej globalnie i lokalnie rozpoznawalną osobą. I to było też niezwykłe, że ona przyjechała do nas z takim otwartym sercem i podjęliśmy ją tak, no jak to w Polsce, bardzo pysznie. I wiedział, że z tego była staropolska restauracja. I przygotowano Tatara, taką ogromną michę, jak to nazwać, Tatara. I całej ekipa mówiła, żeby broń Boże nawet nie podsuwać tego Tatara, bo jest skandal. No i ona mówi, że no, interesuje to jakaś tradycyjna polska kuchnia. Na to ja po tych prośbach kolegów powiedziałem, no mamy tu taką właśnie potrawę staropolską, Tatar, swoje mięso, robione właśnie na modłę bardzo staro. Może spróbujesz, a ja mówię, no, oczywiście. Próbuję. No i tak sprowadzę, zerwa całą michę wielką. Ku przerażeniu nadwornych doradców, zerwa całą ogromną, taką brytwannę. Nie wiem, tam był kilogram czy półtora tego, to zaraz się więcej. Ale to była ilość naprawdę epicka. No i tak wyglądała wizyta, jaką ona w Poznaniu. Janie, jeżeli będzie nam dane spotkać się przed festiwalem i to na wiele tygodni przed, to oczywiście zrobimy to. No, tylko jak wiadomo, nic nie wiadomo, w związku z tym na razie tak roboczo, towarzysko bardziej umawiamy się na to spotkanie. Ja ogromnie cieszę się, że na Śląsk przenosisz ten festiwal. No, Katowice to jest miasto, z którym mam wiele wspomnień. To jest wyraźny mój entuzjazm, że to jest naprawdę miejsce pełne niezwykle energii. Tak. I też zrobiono coś, co jest bardzo ważne, zbudowano kilka budynków, które są bezcenne dla kultury. Tak. Myślę o sali na Ospru i tak dalej. Bo to też będą te miejsca festiwalowe, tak, przy okazji, dokładnie. Więc to wszystko się tak ładnie układa, zaplata. Śląsk w sensie geograficznym roli głównej, a teraz Love is the Only Way, czyli muzyka z filmu o... Świętym Pawle. No to do usłyszenia, tak powiedzmy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam słuchaczy Trójki. Dziękuję, że zechciałeś być z nami. Nie masz pojęcia, jak to dla nas jest obecnie ważne. Jan A.P. Kaczmarek. Dzięki. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Thank you. Jana P. Kaczmarek jest wielki. Przyjęcie zaproszenia w obecnej sytuacji graniczy z heroizmem, tak. I oto połączyliśmy się z parą naszych przyjaciół, tak samo wielkich, Jadwigą Basińską. Halo. Halo. O, jak pięknie, w pogłosie. Słychać? Tak, tak, cudownie. Jakbyś była w kościele zupełnie. Bo taką, no prawie. Masz taką piękną aurę dźwiękową wokół swojego głosu. I z Dariuszem Basińskim. Dobry wieczór, panie Darku. Dobry wieczór, Barbaro. O, ten z kolei trochę przydudnia, no ale cudownie. Nie, ale bo tak radiowo, żeby było bardziej, chociaż żeby głosem stworzyć iluzję radiowości, bo przecież jesteśmy w odległości. No pewnie i tak. No jeszcze dodajmy, że państwo Jadwiga i Dariusz stanowią 50% Mumio. Pozostałą część Mumio, przepraszamy, ale technicznie nie do udźwignięcia byłoby połączenie się z większą liczbą osób. Może kiedyś, jak dożyjemy, to wtedy znów się spotkamy i będziemy sobie mówić różne sympatyczne historyjki opowiadać. No. Śląskowi nade wszystko poświęcamy to wydanie Trójki pod Księżycem. Wbrew pozorom, bo Jan ani nie urodził się na Śląsku, ani nie mieszka tam. No ale jak wiadomo, darzy sympatią tę krainę. No a wy jesteście integralną częścią tejże właśnie krainy. Opowiadaliśmy, rozpoczynając obchody kroczącego jubileuszu Mumio, o narodzinach waszej supergrupy, więc dzisiaj, wierząc, że nie słuchają nas państwo po raz pierwszy, na razie nie mam żadnych dowodów, dostałam tylko jeden e-mail i to karcący mnie w dodatku, bo wyraziłam się niepoprawnie politycznie. Jakie wbrew intencjom takie wnioski się wysnuwa, no trudno. Więc, że mając nadzieję, że nie słuchają nas państwo po raz pierwszy, nie zapytam o te początki, ale mogę zapytać i proszę, żeby państwo nie dali się zwieść urokowi, uśmiechowi mojego głosu. Na zawołanie mogę w 3 sekundy zacząć ryczeć i już nie wyjść z tego ryku. Więc mój głos jest moim głosem, który został użyty do pewnych celów. Właśnie, żeby państwo ze mną nie płakali, tylko odrobinę oderwali się od tego, co smutne. A więc mogę zapytać, na jakim etapie tych obchodów kroczącego jubileuszu znajdują się państwo obecnie? Kto zacznie? Jadwiga. Ale nie na jakim etapie? Zastanawiałam się, bo że nie zapytasz o początki, nie zapytam. Tylko zapytasz na przykład o środek albo coś takiego. No nie mam pojęcia, teraz ja tak wiem. Trudno. Ty wiesz na jakim etapie? Tak. Mąż mówi. No na etapie takiego wstrzymania, przytkania, przymulenia, zatrzymania. Generalnie mamy w domu szkołę. Mamy 4 dzieci, w związku z czym przynajmniej 2 z nich wymaga szczególnych nauczycielskich naszych umiejętności, których specjalnie nie posiadamy. W związku z tym zamieniliśmy się teraz w taki rodzaj domowego szkolnictwa i to jest ciekawa rzecz, bo to w naszej historii jubileuszowej jest absolutnie pierwszy rok takiej szkoły domowej i to właśnie jest nasz nowy początek nowego otwarcia. Będziemy taki jubileusz świętować za rok, będzie już 2 lata takiego szkolnictwa i tak dalej, i tak dalej. To jest nasza rzeczywistość, a tak naprawdę dzisiaj widzieliśmy się, ja nie wiem, czy to jest dozwolone, czy to jest legalne, ale z naszym kolegą Jackiem, z naszym kolegą Tomaszem i właśnie tworzyliśmy spektakl, który będzie przeniesiony do sfery internetowej. I on będzie się odbywał, myślę, że będzie się odbywał kiedy? No może w lipcu, może w czerwcu już. No zobaczymy. To znaczy, to jest właśnie odpowiedź na jubileusz, dlatego że ten spektakl, który zostanie nagrany, to będzie spektakl na kanwie jubileuszowego Ktoś zapukał mi do buta. Mm-hmm. I chcemy go właśnie tak jakoś, nie wiem, chciałam mówić, jakoś przetransponować, coś takiego. No to w tym stylu, coś ale... w tym stylu. I pokażemy w takich, bo przez takie nośniki do tej pory mi odległe. Tak, one są bardzo odległe, ale będziemy też ten spektakl mocno zmieniać w tym kontekście, żeby móc państwu dalej go grać, jak nam kiedyś da rzeczywistość, na żywo. Aha. Znowu. Także nie będziemy zamykać tej drogi. To będzie wersja specjalna, wersja taka, która będzie trochę przerobiona pod kątem tego oglądania ekranowego, internetowego. No i pod kątem zachowania owych słynnych dwumetrowych odległości i pod kątem zamaskowania i tak dalej, tak? No, nie wiemy. Jeszcze na raz rzeczywiście dzisiaj mnóstwo czasu zajęło nam jakby analizowanie tej odległości, czy jesteśmy w odpowiedniej, nie żartuję sobie. No trzymaliśmy jakąś odległość. No właśnie Państwa, postanowiliśmy żartować, bo ten szkrab no to został za poważnie potraktowany i postanowiliśmy go najpierw rozśmieszyć, a następnie kompletnie zdezaktywować za pomocą żartów. Taki jest mój pomysł. No. Dobrze, ale jejku, no właśnie, to jak to od tego uciec teraz, Baszko? Co, jak uciekać? Jak uciekać? Nie, gdzie, uciec w stronę? Nie, jesteśmy kompletnie nie mainstreamowi. Dobrze, my już teraz będziemy... Wy jesteście na dobrej drodze. Ja chciałam was utrzymać, że tak powiem, czy podtrzymać waszej decyzji, żeby właśnie, i żeby żartując, i żeby tego małego obśmiać, żeby on sobie nie myślał, że zdominuje człowieka. On jest za mały. Nie, to jest dość śliski temat, pani Barbaro. Ja skończyłem biochem, byłem zawsze aktywnym pacjentem. Wiele razy biochem kończyłem? Proszę? Kończyłem biochem? Jak to? Tak, kończyłem biochem, ale nie na studiach, tylko w szkole średniej. A potem była to moja pasja i nie będę tu mówić rzeczy, bo zaraz ze środowiska biologiczno-chemiczno-medycznego posypią się gromy. Niemniej jednak wykorzystywałem czynnie podczas wizyt moich lekarskich moją wiedzę z bardzo dobrym skutkiem. Jestem zadowolony i tym bardziej w pewien sposób stronie od pewnego mainstreamu. Ja natomiast skoczyłam matfis. I zupełnie nie wiem, jak to się stało. Ale dało się. 6 razy 94? Jejusiu. Czy on cię tak zawsze męczy, Jadziu? Jak ty, że tak powiem, wchodzisz na śliski teren, to każe ci powtarzać tabliczkę mnożenia na wyższym poziomie? Nie, tak nie jest, ale rzeczywiście czasem Darek bardzo chce, żeby się wytłumaczyła z logiki. Ale dlaczego? Przecież ty skończyłaś matfiz i w ogóle twój tata powtarza. Ale ja wiem dlaczego. Ale poczekaj, ponieważ w szkole matematyka jest technokratyczna, a logika jest z gruntu humanistyczna, jest retoryczna i to zanikło w naszym szkolnictwie już przed wojną, prawdopodobnie, czy przed wojną jeszcze było, po wojnie już przestało być i dzisiaj się uczy matematyki technokratycznej, natomiast logika, która się bardzo mocno wiąże z wypowiedzią, z retoryką, niestety jest wykładana pobieżnie i tylko i wyłącznie strukturalnie w celach technokratycznych. Ja się przeciwko temu buntuję i chcę to głośno powiedzieć. No ale przeciwko mnie się buntujesz wiele razy, ale właśnie rozliczasz mnie z myślenia technicznego i często mówisz mi, ale poczekaj, twój tata mówi, że masz taki zmysł techniczny. Ja tego nie widzę. Logika nie wyklucza techniczności, tylko że jedno jest podporządkowane drugiemu. Prawda? No i rozliczasz mnie z jednego i drugiego, że tego nie posiada. Jak się uruchamia coś, to trzeba trochę techniki. Ale jesteśmy świadkami tutaj pewnego małżeńskiego sporu w środku nocy. Ten spór to jest taka leciutka teraz rozmowa. To, proszę Państwa, to nie jest spór. No my nie mamy śmiałości sporem tutaj do Państwa przemawiać. To byłoby bardzo skandaliczne. Mogę troszkę egoistycznie się zachować, bo właśnie Państwo się nade mną ulitowali i przysłali mi na pociechę takie sympatyczne maile, że właśnie są z nami i że w ogóle nas lubią, kochają. I zaraz muszę sprawdzić następny, może zaraz Barbara, mnie nienawidzi. Poczekaj. My przede wszystkim tu jesteśmy, ponieważ to ty, Barbara, do nas zadzwoniłaś, a my i po prostu jesteśmy z tobą, Barbara. Pan to jest ważne. Wy jesteście i pani Miłka, i pan Robert są z nami i są za nami. I my się, jak powiedziałam to 2 miesiące temu, nie poddamy. No. O, kochani, no to co, ja zapytałam o ten jubileusz, tak żeby was rozkręcić, bo wiem, że to jest wasz ulubiony temat. Niekoniecznie, Barbara, rozmawiajmy o architekturze. Chcesz o architekturze w tej chwili? Pan Jan bardzo nawiązał do architektury Katowic, ja o tym mogę rozmawiać też. Dobrze, to za moment o Śląsku, ale żeby dać Państwu szansę złapać oddech po tym, co już wydarzyło się i co Państwa zapewne zaskoczyło, bo no tak zaradośnie to u nas ostatnio nie jest, więc może szokowo działamy na Państwa, którzy odważyli się włączyć radio i słuchać nas o tej porze. Więc, żeby Państwo ochłonęli, przyjęli do wiadomości, że mamy przyjaciół, że kochamy ich, kochamy. Tak właśnie cytuję tutaj e-mail pani Miłki. Więc My ich kochamy, my cieszymy się, że są z nami i coraz mniej jesteśmy sierotami w tej sytuacji, bo ja przed 20 minutami przyznałam się Państwu, że no właśnie jestem teraz w stanie sieroctwa. O właśnie, już piszą. No to świetnie, to nie wiem, to może jednak posłuchajmy muzyki, ale tak. Państwo, którzy no mimo wszystko nas od czasu do czasu słuchają, wiedzą, że prawem gościa jest prawo do wyboru piosenki. I poprosiłam, żeby Państwo wybrali jakieś piosenki, ale jest jeszcze taka zabawa pod tytułem który numer i zobaczymy, co pod nim się kryje. Więc my ukryliśmy pod numerami wybrane przez Państwa piosenki i teraz rzućcie proszę, rzucą Państwo proszę, nie wiem, rzucą Państwo proszę jakimś numerem, a potem my się przekonamy, co pod tym numerem się kryje, słuchając muzyki. Pani Barbaro, ale właściwie Baszko, myśmy ja nie miałam jakąś koncepcję muzyczną, dramaturgiczną i teraz muszę ją sobie zrujnować tak, losowo. Dwa, to ja nie wiedziałam. Też chciałem dwa, ale zgodność, tak. No, jest jednak ta logika i technika. Dobrze, dobrze. No w takim razie dwa, ja nie wiem, co tam się kryje, bo nie zdążyłam posłuchać jeszcze, ani sprawdzić. Proszę Państwa, jest za... Są za cztery, jak to się mówi? Jest za cztery minuty pierwsza. Z nami za cztery minuty pierwsza? Proszę się nie dziwić, bo półtora miesiąca nie trenowałam anteny na żywo, więc to jest trudne doświadczenie. Właściwie trzeba się uczyć wszystkiego od nowa. Nie piszcie tak często. No to moi przyjaciele, a ja nie wyłączam telefonu, bo jakoś wydaje mi się, że ktoś bardzo ważny może napisać i no wszystko się może zmienić w życiu. Okej, no to numer dwa, bardzo prosimy. Ja w kolejce stoję przy kimś. Duży sklep, muzyka i książki, głównie poradniki. Kolejka o długości spore i o wolnych prądach, więc trochę stoję, trochę się rozglądam. Daremnie szukam widowisk. Z tyłu wisi plakat, nieduży, na nim nieduży Gombrowicz. Patrzy przenikliwie spod ołba, ale nie wrogo, z czułością raczej, jakby patrzył na kogoś gdzieś po lewej. Może to być wprawdzie błąd, ale podążam za jego wzrokiem i patrzę tam, gdzie on. Widzę, jak się w całość wszystko splata, bo Gombrowicz z plakatu sam spogląda na inny plakat. Dla odmiany okazały nadzwyczaj, na nim Azealia Banks patrzy wprost na Gombrowicza. Jakby urok kto jaki uczynił, bo patrzą na siebie, jakby świat nie istniał poza nimi. Pożerają się wzrokiem bezwstydnie, a przecież sprzedają tu Biblię. Zaraz padnie ochrona niechybnie, ale próżno zęby ostrze na brzawę. Zdaje się, że nikt tego nie dostrzegł nawet tam. Żar, splot miłosnych wejrzeń, a tu sklep klienci, co przez myśl im nie przejdzie, jak namiętny spaja te dwa nazwiska sens. Witold Gombrowicz i Azealia Banks. Na ziemię mnie chłodny przywołuje głos kasjerka, pyta, czy tak będę stał, czy kupuję coś, więc ja kupuję. I po raz ostatni na plakaty zerkam i tu się pojawia mała rozterka, bo teraz patrzą na siebie bez słowa, ale diabeł tkwi w szczegółach i w technice zamocowań. I jeśli taśma źle przyklejona i choćby jeden z plakatów odpadnie, to szlak trafi cały romans. Więc jeśli będziesz jakoś blisko ultra, to wpadnij do nich jak do bistro sułtan. Sprawdź, czy wciąż nie widzą poza sobą świata, w razie czego ocal tę miłość do play plakat.